a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 września, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Minister zdrowia i wiceszef resortu rozmawiali z przedstawicielami pracowników ochrony zdrowia o ich żądaniach. Na Dolnym Śląsku powstanie druga w kraju Dolina Wodorowa. W Karpaczu podpisano list intencyjny w tej sprawie. Polski prezydent uhonorowany najwyższym węgierskim odznaczeniem państwowym. Medycy nie odwołują zaplanowanego na sobotę protestu. Po spotkaniu z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim i wiceszefem resortu Waldemarem Kraską, przedstawiciele pracowników ochrony zdrowia poinformowali, że nie otrzymali żadnych konkretnych propozycji rozwiązań ich postulatów. Oczekują rozmów z udziałem premiera. Podali, że takie spotkanie ma odbyć się w piątek w Warszawie. Medycy domagają się szybszego i większego niż planowane wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 8% PKB, podwyżek i zwiększenia liczby pracujących w systemie. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz ocenił, że postulaty, które padły na spotkaniu, są na tyle ogólnikowe, że resort nie może określić, ile kosztowałaby ich realizacja. Minister Adam Niedzielski poprosił o skonkretyzowanie ich i przesłanie dziś do godziny 22, powiedział Andrusiewicz. Wówczas, jak podał, resort w trybie pilnym przeprowadzi szacunki kosztowe i w piątek będzie możliwość powrotu do rozmów. Na Dolnym Śląsku powstanie druga w kraju Dolina Wodorowa. Premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele rządu, władze województwa dolnośląskiego, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, rektor Politechniki Wrocławskiej, prezesi spółek Skarbu Państwa oraz prywatnych firm podpisali list intencyjny w tej sprawie. Uroczystość odbyła się w czasie 30. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Czym ma zajmować się inicjatywa? Firmy, uczelnie i instytucje mają współpracować nad rozwojem technologii wodorowych. Chodzi głównie o przemysł motoryzacyjny. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że wodór jest niezbędny do rozwoju zeroemisyjnych środków transportu i energii. Wodór jest bardzo ważnym elementem, który jest także produkowany w Polsce i Polska jest piątym na świecie producentem wodoru. Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu do spraw odnawialnych źródeł energii i wiceminister klimatu, zapowiedział powstanie kolejnych dolin wodorowych w Polsce. Odbywają się spotkania na Górnym Śląsku, jutro ważne spotkanie z udziałem Orlenu w Płocku w sprawie Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Ruszamy pełną parą. Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy w Polsce powstanie co najmniej 5 dolin wodorowych do 2030 roku. W tych miejscach będzie produkowany wodór, ogniwa paliwowe i pojazdy napędzane tym rodzajem paliwa. Relacjonował Paweł Pawlica. Polski prezydent został uhonorowany najwyższym węgierskim odznaczeniem państwowym, Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi z łańcuchem i złotopromienną gwiazdą. Podczas ceremonii Andrzej Duda dziękował za odznaczenie. Mówił, że ma ono dla niego wyjątkowe znaczenie. Bardzo dziękuję. To dla mnie chwila nie tylko ważna, nie tylko ogromnie zaszczytna, ale także wzruszająca, czyli również w sensie najbardziej pozytywnym, dotykająca mnie osobiście. Prezydent Andrzej Duda odebrał odznaczenie z rąk prezydenta Węgier podczas wizyty w Budapeszcie. Prezydent Węgier na wniosek premiera odznaczył Andrzeja Dudę w uznaniu wybitnej pracy na rzecz zachowania i ochrony tysiącletnich wartości chrześcijańskich Węgier i Polski poprzez wzmacnianie węgiersko-polskich stosunków politycznych i społecznych oraz wspieranie historycznej przyjaźni między naszymi narodami. Nie żyje biskup Marian Duś, miał 83 lata. W warszawskiej kurii metropolitalnej był wikariuszem generalnym i sprawował opiekę nad Wydziałem Budowy Kościołów oraz Wydziałem Spraw Sakralnych. Stał na czele zarządu Fundacji Budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Był również zaangażowany w pracę Konferencji Episkopatu Polski. W 2013 roku papież przyjął rezygnację Mariana Dusia z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej. Jest największym parkiem narodowym w Polsce. Zajmuje prawie 600 km kwadratowych. 28. rocznicę założenia obchodzi Biebrzański Park Narodowy. Jak mówi jego dyrektor Artur Wiatr, to miejsce szczególne na przyrodniczej mapie nie tylko Polski, ale i Europy. To olbrzymi rezerwuar wody i ta woda na przestrzeni roku jest gromadzona i oddawana. To jego torfowiska, to właśnie ten klimatyzator, regulator ochładzający klimat. To wreszcie oaza i sanktuarium bioróżnorodności. Tutaj przede wszystkim gatunki wodno-błotne. Bocian, orlik grubodziowy, rycyk, dubelt, krzyk, no i król Biebrzy Łoś. W ubiegłym roku na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego doszło do największego w historii jego istnienia pożaru. Ogień strawił ponad 5,5 tysiąca hektarów lasów, łąk i bagien. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Robert Grzędowski. Czasówki w Trydencie bez polskiego medalu. W kolarskich Mistrzostwach Europy dziś był dzień jazdy indywidualnej na czas. W elicie mężczyzn ósme miejsce zajął Maciej Bodnar, który do zwycięzcy Szwajcara Stefana Kłęga stracił minutę i 4 sekundy. Trasa liczyła ponad 22 kilometry, podobnie zresztą jak w innych kategoriach. Najbliżej medalu była dziś z biało-czerwonych Marta Jaskulska, czwarta wśród zawodniczek do 23 roku życia. Trochę zabrakło, na pewno. Może to też nie był mój super jakiś rewelacyjny dzień, ale nie był jakiś też najgorszy. Robiłam wszystko, co mogłam. W sumie dało mi to czwarte miejsce. Wiadomo, zawsze się celuje w jakieś miejsce na podium albo najlepiej pierwsze, ale trzeba wziąć to, co los nam dał i po prostu iść do przodu. To chyba dojrzałe podejście. Poznaliśmy dziś uczestników tenisowego turnieju PKO Szczecin Open, który rozpocznie się w poniedziałek. To będą zawody rangi ATP Challenger, a największą ich gwiazdą ma być Hiszpan Albert Ramos Vinolas, 48. zawodnik rankingu ATP. No jednak na kortach przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie wystąpi jeszcze 7 zawodników z pierwszej setki rankingu, o czym mówi dyrektor turnieju PKO Szczecin Open Krzysztof Bobala. To bardzo cieszy, że Albert się zgłosił, ale cieszy bardziej, że cała siła w ogóle zawodników zgłoszonych jest ogromna, bo jeszcze chyba nie mieliśmy tak wysokich rankingów, 8 zawodników z pierwszej setki. To naprawdę w Challengerach ogromna rzadkość, to się praktycznie nie zdarza, no ale udało nam się razem ze sponsorami wypracować model w tym roku niezmieniający puli nagród, niezmieniający rangi. Przez to ta obsada, spodziewaliśmy się, że będzie mocna, ale nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że aż tak. W niedzielę rozpoczną się eliminacje, a w poniedziałek zostaną rozegrane mecze pierwszej rundy szczecińskiego Challengera. Finał zaplanowano na 19 września. A już dziś rozpoczyna się Puchar Świata w darta, czyli w rzutki. Mowa w tym przypadku o zawodach drużynowych, w których grają duety z różnych państw, w tym z Polski. Krzysztof Ratajski i Krzysztof Kciuk to nasza reprezentacja. Już dziś w pierwszej rundzie zmierzą się z parą z Czech. Początek tej rywalizacji o 19:40. A kolejny serwis sportowy w Trójce po 21:00. W nocy bezchmurnie, lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatury od 4 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 14 na ziemi lubuskiej i nad morzem. Piątek też pogodny i słoneczny, jedynie na zachodzie, późnym popołudniem i wieczorem gdzieniegdzie wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze oraz grad. Będzie ciepło jak latem, od 24 do 27 stopni, chłodniej na Półwyspie Helskim, tam 22-23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw i owoców? W Lidlu znajdziesz na to sposób. Kupuj w Lidlu, zbieraj pieczątki i odbierz maskotkę z kolekcji Disneya dla dziecka za 1 grosz. Korzystaj z okazji na ryneczku Lidla, bo warzywa i owoce mają supermoce. Kurki z polskich lasów 42% taniej, 7,49 za 200 gramów. A winogrona jasne bezpestkowe tylko 5,99 za kilogram. Disney. Jeszcze więcej zabawy. Informacja o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia w przededniu beatyfikacji prymasa prezentuje dwupłytowe wydawnictwo. Kardynał Stefan Wyszyński. W służbie Kościoła i Ojczyzny. To unikatowy reportaż dokumentalny, w którym znajdą Państwo zapis dźwiękowy najważniejszych momentów z wieloletniej służby prymasa tysiąclecia dla Kościoła i Ojczyzny. Polecam. Ksiądz Andrzej Majewski. Album dostępny w dobrych księgarniach i na sklep polskieradio.pl. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi strzyżek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflowa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. I, like you, stray never too far from truth. We hold on enough to give a real chance to us. Be as a friend, be as a friend. Be as a friend, be as a friend to me. Enough. I can't imagine not embracing the very thought. It's bad enough to keep afloat. It's not a choice, it is a simple act of life. We are an island in the sun, receiving warmth until it's night. Let's be clear, it was allowed. We need to share, it overwhelmed, and it's still there, and always will. Be as a friend, be Jest kwadrans po godzinie 19 w dzisiejszej tonacji trójki. Przywitał nas Ray Wilson ze swoim nowym singlem I Like You z najnowszego albumu The Weight of Men. Artysta, który wczoraj obchodził swoje urodziny, 53. Witamy Państwa serdecznie. Audycję realizuje Zofia Kruszewska, ja nazywam się Michał Kirmuć. No i oczywiście przypominam od razu swój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. No dzisiaj niestety muszę zacząć od tej smutnej wiadomości, która dotarła do nas kilka godzin temu. Nie żyje Sosnowski. Aż trudno w to uwierzyć, zaledwie 38 lat. No to musimy dzisiaj zacząć tę audycję od jego muzyki. Zawieszony był popękanych stóp i obolałych nóg. Nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi smalny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Siły padnę na pój mnie. Wodę podaj mi, błagam, gdy zapomnę. Oczy zapłoną jak pochodnie, gdy zostaniemy sami. Naszych głów umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz? Nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz? Powiedz mi. Gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjść. Charlotte Bard dał taki koncert, że do zapamiętania na całe życie. Smutne i nie do uwierzenia, że był ostatnim. A umawialiśmy się z przyjaciółmi na wrześniowe. I przeganiał z głowy wszystkie myśli złe, napisała pani Dorota. No tak, to jest informacja, w którą nam tutaj ciągle trudno uwierzyć. No bo artysta, dobrze znany słuchaczom programu trzeciego, jeszcze nie tak dawno występował tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A my biegniemy dalej. Teraz wkroczymy w strefę nowości. Zaczniemy od zespołu młodego, bardzo młodego, debiutującego. Nazywa się Novela. Ich nowy singiel, Ten sam błąd, niedawno pojawił się w sieci. No a jeśli ktoś z Państwa byłby bardziej zainteresowany po wysłuchaniu tego utworu zespołem Novela, to w najbliższy poniedziałek o północy, tak z nocy, w nocy z niedzieli na poniedziałek, ktoś z zespołu ma się pojawić w audycji Nocny Przegląd Myśli, więc serdecznie zapraszam, a teraz Ten sam błąd i Novela. Sam błąd, Dominika Dmowska i jej koledzy z zespołu Novela, którzy pojawią się, jak wspomniałem, w najbliższy poniedziałek o północy tutaj w programie trzecim Polskiego Radia. A teraz kolejna nowość. Ten album ukaże się za tydzień. Będzie nosił tytuł Lila Róż. No i to jest kolejny utwór, kolejny przedsmak tego albumu, chociaż tę kompozycję znamy od wielu lat, bo powstała jeszcze w czasach, gdy ten zespół debiutował, czyli początek lat 80., potem przypominana na koncertach, no ale teraz w wersji studyjnej pojawi się na nowej płycie projektu Jary, Oddział Zamknięty. Utwór Facet. Facet, który by nie ma żadnych ambicji, czy ja. Oni myślą, że wiedzą jak żyć. Oni myślą, że wiedzą jaki każdy powinien być. Zamartwiają się, przeliczają pieniądze, zyski i straty. Pękają im serca, ale oni myślą, że wiedzą jak żyć. Oni tak myślą. Krzysztof Jaryczewski ze swoim zespołem Jary, oddział zamknięty. To tak na kilka dni przed wydaniem albumu Lilarusz. I jeszcze szybciutko jedna nowość, ale tym razem już spoza naszych granic. Grupa Stereophonics. Lost. We have faith. You got faith. Tak w 2021 roku brzmi grupa Stereophonics. To zapowiedź nowego albumu, ale na ten album będziemy musieli jeszcze chwilkę poczekać, bo to dopiero marzec przyszłego roku. Obiecałem Państwu niedawno, zachęcony zresztą listami, mailami od Państwa, że będę wracał do Archiwum Polskiego Radia. No i na dzisiaj przygotowałem taką większą dawkę, myślę, ciekawostek, które gdzieś na taśmach cały czas są. Zacznę od takiej zagadki dla Państwa, dlatego przypomnę mój adres michal.kielmuc@polskieradio.pl. Teraz posłuchamy utworu, w którym śpiewają trzy bardzo, ale to bardzo ważne głosy dla polskiej sceny rockowej. Myślę, że mogę nawet powiedzieć, że te głosy są aktywne do dzisiaj, chociaż każdy z nich idzie własną drogą. Posłuchajmy. Chłopaki, przepraszam was, pora późna dla mnie, wracać czas. Mnie rola ta nie leży, więc ja pytam was, czy ja mam grać? Tak. Dziwnie tak, są momenty, ale tu błędy. No tak, nie dziwi mnie wcale, że no, nikt nie rozpoznał tych głosów. A to był rok 81, no i w tym samym roku, kilka tygodni, miesięcy później, trójka z wokalistów, właściwie czwórka, bo jeszcze na początku jeden także osobnik był w pierwszym składzie zespołu, który, no właśnie, do sali prób zespołu wokalnego Wist przyszedł niejaki Piotr Niewiarowski, menadżer, który postanowił przekształcić ten zespół, a właściwie zachęcić muzyków, by stworzyli zespół rockowy. Ten zespół najpierw nosił nazwę Skandal, na chwilę później objawił się jako Lombard. Tak jest, Grzegorz Stróżniak, Wanda Kwietniewska, Małgorzata Ostrowska. No oni wszyscy wzięli udział właśnie w nagraniu Dziwny film zespołu Wist. Muzycznie tutaj wspierany przez orkiestrę Aleksandra Maliszewskiego, czyli Alex Band. Pozostaniemy w tym roku 81. Na te nagrania trafiłem przypadkiem, przyznaję, i nie byłem wcale przekonany, czy czasem nie jest to błąd w opisie, no ale dzisiaj zweryfikowałem to także z artystą, no i okazuje się, że tak, że były takie nagrania. To był luty 81 roku, Szczecin, chociaż zespół również z Poznania. Chyba pierwsze, albo jedne z pierwszych nagrań zespołu Turbo. tańczeniu. I grupa Turbo, wtedy występująca w składzie oczywiście Henryk Tomczak na gitarze basowej, Wojciech Hoffman na gitarze, Wojciech Anioła na perkusji, no a przy mikrofonie już był wtedy Piotr Krystek. Myślę, że jeszcze będę wracał do tych nagrań, bo z tej sesji jest jeszcze kilka utworów. Ale kończąc ten nasz kącik z archiwum Polskiego Radia, teraz mam coś dla Państwa wygrzebanego w archiwach Radia Lublin, któremu serdecznie dziękuję za udostępnienie tych nagrań, tych zbiorów. To był chyba 77 rok, tutaj nie mam niestety pewności, ale wtedy grupa Budka Suflera nagrywała kilka utworów dla niemieckiej wytwórni. Miała być płyta wydana oczywiście we wschodnich Niemczech, ale do tego nigdy nie doszło, jednak nagrania pozostały. I ten utwór istnieje w wersji niemieckojęzycznej, też nie wydany do tej pory nigdzie. W przetłumaczeniu na polski on się w tamtej wersji nazywa Tramwajowy Blues, ale istnieje też inna, instrumentalna wersja tejże kompozycji, która nosi tytuł Maszynista. Yeah. maszynista i budka suflera. Dzięki uprzejmości Radia Lublin. I to tyle, jeśli chodzi o wykopaliska z archiwum na dziś. A teraz wracamy do wydarzeń, rocznic różnych. Dokładnie 9 września, ale 81 roku odbył się koncert The Secret Policeman's Other Ball. Tam różni komicy i artyści śpiewający i po raz pierwszy bez zespołu The Police wystąpił tam wtedy Sting. You don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. You know my mind is made up. So put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Roxanne, you don't. I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. You know my mind is made up. So put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Pierwszy solowo występował Sting. To był 81 rok, Londyn, koncert dla Amnesty International. No i podczas tego samego koncertu, również po raz pierwszy, tym razem bez zespołu Genesis, wystąpił Phil Collins. So cold. I woke this morning and my hands were frozen. Try to fix the fire, but you know the damn thing's too old. Well, it's been months now since we heard from my Mary. I wonder if she ever made the coast. She and our young man, they both moved out. I sure will be right just to let us know. But me, I'm getting stronger by the minute. My wife's expecting, but I hope she can wait. 'Cause this winter looks like it's gonna be an another bad one. But spring will soon be here. God, I hope it's not late. Ma and Pa lived here and there's before them. They try their hardest to make it a home. Seems so long now since they passed over. I hope my children will try to make it their own. But my roof is a-leaking and the wind is howling. Well, the kids are crying, cause the sheets are so cold. When I woke this morning and my hands were frozen, I tried to fix that fire, but you know the damn thing's too old. And me, I'm getting stronger by the minute. Well, my wife's expecting, but I hope she can wait. Looks like it's gonna be another bad one. But spring will soon be here. Oh. God, I hope it's not late. Legging, Phil Collins po raz pierwszy solowo. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu serdecznie za spotkanie. Zofia Kruszewska, Michał Kirmuć. Kłaniamy się Państwu pięknie. I na zakończenie jeszcze grupa Manam, ale ze Zbigniewem Namysłowskim, który dzisiaj obchodzi 82. urodziny. Do usłyszenia. We'll be right back.